أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله العظيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ تم لوگ میری بات نہیں مانتے ہو تو میں اپنے رب کے حکم سے جاتا ہوں، اللہ میری رہنمائی کرے گا. پھر اس منزل مقصود پر پہنچ کر دعا کی کہ اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا کر. اللہ نے دعا قبول فرمائی اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا بیٹا دیا جو بڑا بردبار تحمل مزاج تھا. فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، بیٹا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب چلنے دوڑنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو اپنی خواب سنائی، کہا ہے میرے پیارے بیٹے، میں نیند میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، آپ سوچیں آپ کی رائے کیا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا وہ آپ کر گزریں، ان شاء اللہ تعالی مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے. فلما اسلم، دونوں حکم ماننے کے دونوں حکم ماننے والے بن گئے. وتلہو للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ذبح کرنا شروع کیا. ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے پھر پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے. انا کذلک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح ہی نیک لوگوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں. لو ان نہذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ بیٹے کو ذبح کرنے والی یہ آزمائش، یہ بہت عظیم اور بڑی آزمائش تھی. ہم نے اس کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک مینڈا دمبا دیا، بڑا دمبا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ پچھلوں میں چھوڑ دیا. سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، ایسی ہی ہم نیک لوگوں کو نوازتے ہیں. بلا شبہ یہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے، ایمان والے بندوں میں سے تھے. اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کو اسحاق بیٹا دیا، جس کو بھی نبی بنایا اور نیک لوگوں میں سے تھا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسحاق علیہ السلام کو برکت عطا کی، اور ان کی اولاد کو بھی، لیکن اولاد میں سے بعض تو نیک ہوں گے اور بعض نیک نہیں ہوں گے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، تو ان کے ساتھ پھر معاملہ برکت کا نہیں ہوگا. کل کے سبق میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ہی تذکرہ تھا کہ وہ جب اپنے علاقے عراق میں تھے، لوگ سادے بت پرست تھے، تو والد صاحب کا تذکرہ ساتویں پارے میں آیا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی تقریباً بت بناتے تھے اور وہ نمرود کے زیادہ قریبی تھے. کئی مناظرے بھی ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، بادشاہ کے ساتھ بھی ہوئے، جن کا تذکرہ تیسرے بارے میں آتا ہے. الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربی، کل کے سبق میں ایک بات تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ چلو ہمارے ساتھ میلے میں، تو فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، انہوں نے یوں آسمان ستاروں کی طرف دیکھ کے تو پھر کہا کہ میں بیمار ہوں، تو یہ توریہ استعمال کیا. کیونکہ میں کل بتا رہا تھا کہ مشرکین جو ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں شرک ٹھہراتا ہے نا، اس کا پھر دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، وہ اس کو بھی مشکل کشا اس کو بھی سمجھتا ہے، تو وہ ستاروں کو بھی مشکل کشا سمجھتا ہے. انہوں نے جو ستاروں کو دیکھا تو مخاطب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اچھا یہ بھی ستاروں کو مانتے ہیں، اور یہی دھوکہ دینا ان کو مقصد تھا کہ پھر اس کے بعد جب میں کہوں گا کہ میں بیمار ہوں تو وہ مان جائیں گے کہ ہاں انہوں نے بھی نا ستاروں کی طرف دیکھ کے تو اپنا وہ ستارہ معلوم کر لیا، تو اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا کہ میں بیمار ہوں، تو بات منوانے میں آسانی ہوگی. ان کی مرضی یہ نہیں تھی، مخاطب کو یہ مرضی میں مبتلا کر رہا تھا. اسی کو توریہ کہتے ہیں، کہیں فتنے سے جان بچانا مقصد ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا ایسا کرنا چاہیے. یہاں تھوڑی سی بات کرنی ہے. آج کل بھی بعض لوگ ستاروں کے متعلق باتیں کرتے ہیں، اور یہ ہاتھ کی لکیروں سے متعلق بھی باتیں کرتے ہیں. بات وہ ہے حقیقت والی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ ستاروں کا علم اور علم رمل قافیہ، یہ اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا تھا. ایک فرشتے نے آ کر ان کو یہ علم سکھایا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہ علم دنیا سے اٹھا لیا. یعنی اور کوئی پیغمبر اس علم کے لیے نہیں آیا، اور نہ ادریس علیہ السلام نے اپنے بعد کسی کو سکھایا ہے. لہٰذا ایک حدیث میں جو جس کو امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ تمہارے سامنے کوئی ستاروں کا لکیروں کا علم بیان کرے، خاموش ہو جاؤ، کوئی اس کے آگے نہ بڑھو کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور تقدیر کے معاملے میں کوئی باتیں کرنے لگ جائے بس خاموش ہو جاؤ، زیادہ آگے نہ جاؤ کہ پھر شک و شبہ میں پھنس جاؤ گے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاجرہ کے فلانے کا آپس میں یوں تنازع ہوا یوں تنازع ہوا، ان تذکروں کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے آپس میں جو تنازع ہے وہ اس کو اپنی گفتگو کا وہ نہ بناؤ، بس اس سے بچو. تو رہی بات جو ادریس علیہ السلام کو یہ علم عطا کیا گیا تھا وہ اٹھا لیا گیا ہے. اب حقیقی علم کسی کے پاس نہیں ہے، اب یہ سارا نظام توہمات پر ہے. بعض اخباریں ایسی ہیں، اب تو اخبار آتی نہیں ادھر اور منگوائی نہیں جاتی، لیکن بعض اخباروں میں پابندی کے ساتھ صبح ہر روز کہ برج زحل کا یہ ہے، مشتری کا یہ ہے، فلان یہ ہے، آج تمہارا دوستوں کے ساتھ لین دین ٹھیک ہو جائے گا، آج تمہارا ٹھیک نہیں ہوگا. اور بعض چینل بھی اسی طریقے سے جناب لگے ہوئے ہیں، اور بڑے ولایت کے اپنے آپ کو بڑے ولایت کے اونچے مقام پر سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہ کر لو گے تو یوں ہو جائے گا، یہ سب فضول بات ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، یہ علم ایک پیغمبر کو عطا کیا گیا تھا، بس اس کے بعد یہ علم اٹھا لیا گیا، اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے. یہ جو اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ توہمات ہیں. کہ اب بات یہ ہے کہ کوئی نجومی یہ کہہ دے کہ کل بارش بھی ہونے کا امکان ہے، تو نہ ہونے کا بھی امکان ہے، تو تیز ہونے کا بھی امکان ہے، تو ہلکی ہونے کا بھی امکان ہے، تو ٹھنڈ بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے، تو نہیں زیادہ ٹھنڈ ہونے کا بھی امکان ہے، تو ان میں سے کچھ تو ہوگا نا. جو دس کی دس چیزیں اس نے بتا دی ہیں اور اس میں ایک تو ہوئے گی نا، یہ تو بارش ہوگی تو یا نہیں ہوگی. اب جب نہیں ہوگی تو بھی نجومی سچا ہو گیا، اور ٹھنڈ زیادہ ہو گئی تو تب بھی سچا ہو گیا، نہیں ٹھنڈ ہوگی تب بھی سچا ہو گیا، ان کاموں میں تو ہونا ہی ہے. تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں چلنا، یہ خلاصہ ہے کل کے درس کا. اور اب بات دوسری علمی بات، کہ ایک نجوم کا ایک علم ہے، اور بعض ستاروں کا کام یوں ہے، بعض ستاروں کا کام یوں ہے، ان کے اندر یہ تاثیر ہے، ان کے اندر یہ تاثیر ہے. تو یہ اللہ نے ہر چیز میں تاثیر رکھی ہے، پھر ہر چیز کے پیچھے لگو. بھائی فلانی بوٹی گھوٹ کے پیو تو اس کے مزاج ٹھنڈا ہے، فلانی بوٹی گھوٹ کے پیو اس کا مزاج گرم ہے، گرم کپڑے پہنو ان کی تاثیر گرمی ہے، پنکھا چلاؤ وہ ہوا دے گا ٹھنڈی ہے، ہیٹر چلاؤ گے تو اس کا تاثیر گرم ہے. تمام نظام میں اللہ پاک نے تاثیرات رکھی ہیں، یہ تمہاری خدمت کے لیے، نہ یہ کہ انہیں کوئی مشکل کو ساتھ سمجھ لینا ہے. ہر چیز میں اللہ نے، اب دیکھو چاند کے نظام جب عروج پر ہوتا ہے تو سمندر کی موجیں جوانی پر ہوتی ہیں. اقبال اسی تو کہتا ہے نا کہ تُو نے اتنا بڑا کیا کمال سمجھا ہے، تیری تو ابھی تک پہنچ چاند کے مدو جزر پر ہے، کہ تُو تو ابھی تک اتنا سمجھا ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں کو چاند جب خوب روشنی دیتا ہے تو سمندر کی موجیں خوب موج زن ہوتی ہیں، تُو تو ابھی تک اتنا ہی سمجھا ہے، وہ تو ہوتی رہیں گی، اس میں تیرا کیا کمال ہے۔ تو بات یہ کہ فی الجملہ نجوم میں اگر کوئی تاثیر ہونا، یہ جو لکیریں ہیں، ظاہر ہے اللہ نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے، حتیٰ کہ زہریلے جانور بھی بے مقصد نہیں ہیں، درندے بھی بے مقصد نہیں ہیں، وہ بھی کسی مقصد کے لیے ہیں۔ تو انسان کے جو انگلیاں ہیں یا پورے ہیں یا فلان ہے، ان سب میں کوئی چیز ہے، لیکن ان کا علم عطا نہیں کیا گیا، لہذا ان کے پیچھے ان لکیروں میں کیا بدبختی ہے، نیک بختی ہے، فلان ہے فلان ہے، اگر ان میں کچھ ہے بھی تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اگر کوئی مضر پہلو بھی ہے تو کیا کر سکتے ہیں، اگر خیر پہلو ہے تو مل ہی رہا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اشراق کے 2 نفل پڑھو، پورے وجود کے 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نا کہ ہر روز انسان کے ذمہ جوڑوں کا صدقہ واجب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور ہم تو غریب آدمی ہیں، بعض صحابہ ہم تو غریب آدمی ہیں، تو ہر روز صدقہ جوڑوں کا کیسے ادا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا دو رکعت نفل اشراق کے پڑھ لو، 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ جب آپ نفل پڑھیں گے اس کے بعد دعا کریں گے، اللہ پاک ہمارا دن خیر سے گزار دے، اس میں جو خیر ہے وہ عطا فرما، جو شر ہے اسے محفوظ فرما۔ یہ طریقہ ہے زندگی گزارنے کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے، کہ آپ ہر روز 2 نفل پڑھیں، اللہم بکا امسینا بکا اسبحنا بکا امود بکا نحیا بکا۔ تو یہ دعائیں پڑھ کے جب آپ دن کو شروع کر دیں گے تو اس میں اللہ خیر عطا کرے گا، شر سے بچائے گا۔ جیسے گزشتہ سبق میں بات گزر چکی ہے کہ جو شخص سورہ یاسین پابندی کے ساتھ صبح پڑھتا ہے تو دن کا معاملہ اس کے ساتھ خیر کا ہے۔ اب فضول جناب صبح جو ایمانی کمزور لوگ ہیں وہ پھر صبح اخبار دیکھیں گے، آج برج کیا کہتا ہے، دوستوں کو ملنا چاہیے یا نہیں، کاروبار آج کرنا چاہیے یا نہیں، آج شادی کی منگنی کے لیے جانا چاہیے یا نہیں، آج سفر کرنا چاہیے نہیں، سب فضول باتیں، یہ ایمانی کمزوری باتیں، اور ان کے پیچھے لگ جانے سے شرک کی طرف بندہ چلا جاتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، علم رمل تھا جو ختم کر دیا گیا، علم نجوم تھا ایک پیغمبر کو عطا کیا گیا، بس اس کو واپس لے لیا گیا ہے، اب دنیا کے پاس حقیقی علم نہیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا امام صاحب، سب سے بڑا امام صاحب علم نجوم کا اور علم لکیر، یہ جو ہاتھوں کی لکیریں، ان لکیروں کا سب سے بڑا امام کون بنا ہوا ہے؟ چائنا، جس کو یہ بھی نہیں پتا کتے کھانے کے لیے ہوتے ہیں یا رکھوالی کے لیے ہوتے ہیں، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ چھپکلیاں کھاتے ہیں یا مضر چیز ہیں، یعنی ایک عجیب چیز مخلوق ہے یہ۔ ویسی ہماری دوستی ہو تو رہی ہے، اللہ خیر ہی کرے، کو کفر کے ساتھ دوستی کا بھی خطرہ ہوتا ہی ہے، لیکن یہ آج کل سب سے بڑا امام بنا ہوا ہے چائنا، کہ جو لکیروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، فلان کے پاؤں کی انگلیاں بڑی ہوں گی تو یوں ہوگا، چھوٹی ہوں گی تو یوں ہوگا، پاؤں جس کا چوڑا ہے تو یوں ہوگا، پاؤں جس کا پتلا ہے تو یوں ہوگا، ہاتھ کی جس کی انگلیاں اس طرح ہیں تو یوں ہوگا۔ یہ جو دہریہ ہے جس کو کسی آسمانی علم سے کوئی تعلق اور وابستگی نہیں ہے، یہ اس وقت سب سے بڑا امام بنا ہوا ہے علم لکیر، یہ ہاتھوں کی لکیروں کا، قسمت آزمانے کا، اور دوسرا بتایا نجوم کا۔ بہرحال جو جامع معنی گفتگو ہے وہ یہ کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ انسان کی قسمت اس کے اپنے قبضے میں ہے، اپنا ایمان اور اعمال اچھے کرے اس کی قسمت اچھی ہے، اور اس طرح کے توہمات اور مداری جو عامل جو ہاتھوں کی لکیریں بتا رہے ہیں یا ستاروں سے متعلق بات بتا رہے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ان کے پیچھے پڑھنے سے انسان پڑھتے پڑھتے پڑھتے پھر بالکل ہی توہم میں چلا جاتا ہے۔ اب جرمن کا کیا نظریہ ہے، ہر کام کا جی نمبر 8 ہونا چاہیے، ہر کام جو کرنا ہے نا جی نمبر 8 ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں کون سا ملک ہے اس کا کیا نظریہ ہے کہ 13ویں منزل نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ جو بڑی عمارتیں بناتے ہیں انہیں بڑی ملکوں میں سے، میں جرمن ہے یا کوئی اور، 13ویں منزل نہیں ہونی چاہیے، 1, 2, 3, 4 جب 12 پر پہنچے گئے نا جی 13ویں کا ہنسا نہیں ہے، پھر 14 شروع ہو گئی، پھر 15, 16, 17, 18، کیونکہ 13ویں منزل جی منوس ہوتی۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ میرے خیال جرمنی ہے، اتفاق ایسا ہے کہ وہ 13ویں تاریخ کو ان کے اوپر زلزلہ بھی آیا، تو ان کا جو وہم تھا کہ 13 والا ہنسا ٹھیک نہیں ہوتا، وہ اور ان کا وہم پکا ہو گیا کہ زلزلہ ہی ان کے ملک میں 13 تاریخ کو آیا۔ دوستو بات ایسی ہے، ہر دن اچھا ہے، ہر گھڑی اچھی ہے، اس میں ہمیں اچھا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اچھا ہو. بعض لوگ بالکل نام کے لحاظ سے بھی اسی طرح کے توہمات میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا مولانا صاحب نام رکھنا ہے تو فلانا نام بیٹے کا رکھنا ہے، تو ستارے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ بات کہنا ہی غلط ہے، کم علمی ہے، اور اس کو بندے کو ماحول ہی ایسا اچھا نہیں ملا ہے. بھائی نام اچھا نام رکھنا چاہیے. حضرات صحابہ اکرام، انبیاء علیہ السلام، قرآن مجید نے بہت سارے اسلامی نام قرآن میں بیان ہوئے، وہ نام رکھیں، یا جو نام بھی رکھیں اس کا ترجمہ اچھا ہونا چاہیے، اس سے نیک فالی ہے. غلط نام، برا نام جس کا مقصد ٹھیک نہ ہو، وہ نام نہیں ہونے چاہیے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تبدیل کیے. اب سارے ابو ہریرہ، ابو ہریرہ جانتے ہیں نا جی، ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس تھا، سورج کا بندہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کا نام عبداللہ رکھا ہے. وہ ابو ہریرہ انہوں نے خود ہی اتنا مشہور کیا کہ مجھے اپنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے ابو ہریرہ کے لفظ سے پکارتے تھے، تو جو پوچھتا تھا ان سے کہ آپ کا نام کیا ہے تو وہ کہتے تھے ابو ہریرہ ہی نام ہے. میرے نبی جب مجھے ابو ہریرہ کے نام سے پکارتے تھے، ساری دنیا اسی نام سے پکارے نا. لیکن ان کا نام غلط تھا. اسلام لانے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کیا. حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. صاحب، صاحب کا معنی ہوتا ہے مشکل، مشقت، مشکل، محنت، تکلیف، یہ سارے معنی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، ہمارے ساتھی صاحب کا نام صاحب نہیں ہوگا، سہل ہوگا. سہل کا معنی ہوتا ہے آسان. جب صلح حدیبیہ کی بات ہے، صلح حدیبیہ میں وفد آتے تھے جاتے تھے، آتے تھے جاتے تھے. جب بات ہو رہی تھی نا، آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے روک لیا تھا نا، مشرکین مکہ نے روک لیا. جس وقت سہل نامی شخص جو ہے نا آپ کی طرف مذاکرات کے لیے آ رہا تھا، تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو بندہ اچھا آ رہا ہے، اس کا نام ٹھیک ہے، انشاءاللہ مذاکرات ہمارے کامیاب ہوں گے. اچھے نام کی تاثیر ہے. اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا. میں نے ابو بکر کی وجہ تو بتائی تھی آپ کو کہ یہ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک پہلے خاتون شادی ہوئی اس لحاظ سے. بہرحال ان کا نام عبد الصخر تھا، پتھر کا بندہ. تو بعض رات نے اور نام لکھا، وہ بھی شرکیہ تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الصخر یا عبداللہ تھا، اس کو بدل کر تو عبداللہ نام رکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. تو نام اچھا رکھنا چاہیے، با معنی ہونا چاہیے. حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء اعظام، محدثین، فقہا یا انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، ان ناموں میں تاثیر ہے، اچھی تاثیر ہے، یہ نام رکھنے چاہیے. آج کل کے تو عجیب و غریب قسم کے نام آ گئے اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بعض دفعہ ان الفاظ کا معنی صحیح نہیں ہوتا، بعض دفعہ ان کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے. با معنی اچھا نام رکھنا چاہیے کہ کل تاکہ معاشرے کے اندر یہ جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو شرمندگی محسوس نہ کرتا رہے. کوئی نام پوچھے تو اس کا نام تو ہے سمندر جان، تو یہ لوگوں کو نام کس طرح بتائے. تو اچھا نام والدین جب رکھتے ہیں تو والدین کے پڑھا لکھا اور سنجیدہ باصلاحیت ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کا نام جب اچھا رکھا ہے تو خود بھی سمجھدار تھے. اور یوں کہنا کہ یہ نام عبداللہ میں رکھ رہا ہوں تو یہ ستارے کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، میرے بیٹے کے اوپر بیماری آئے گی یا نہیں آئے گی یا فلان، یہ غلط پہلو ہے، اس طرف نہیں جانا ہے. نام پہلے سے سوچ سمجھ کر اچھا رکھنا ہے، بامانہ رکھنا ہے. اور یہ کہنا کہ ستارہ چیک کرو، کوئی ستارہ نہ کوئی چیک کر سکتا ہے نہ کسی کو پتہ ہے، بس لوگوں نے جو ہے نا آپ نے یہ پیسے کا نظام بنایا ہوا ہے، وہ پھر سوچتے ہیں، پھر کہتے ہیں کل آنا، ہم آپ کا حساب کرتے ہیں نا، کل آنا. او ہاں بھائی، آپ کا تھوڑا سا مسئلہ گڑبڑ تھا تو 5,000 روپے لگے گا، وہ گڑبڑ ٹھیک ہو جائے گا اور عبداللہ انعام صحیح ہے آپ کا. دوستو اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.